آیا اذن قبلش چیزی گفتن؟ قبلش چیزی هست؟ نه. من گفتم اذن، هم دهنم باز شد از توشی در آمد؟ اذن. این صدارت داره در اول کلام اذن، شرط عمل. سه، بین اذن و فعل مضارع فاصله بگو. نشد. فاصله شده یا نشده؟ اذن نشده دیگه، اذن گفتنه لذا نفس داریم، شرایط نفس رو داریم. حالا اگر هر کدوم از این شرایط نبود چی میشه؟ نفس نمیده. اما جواب و جزا چیه؟ هست. جواب و جزا هست، اون معناشه. اگه اون نباشه که اصلا این حرف لغبه، یه چیز بی خودیه. معنا یه چیزه، عملی. مثلا فعل بعد از اذن مستقبل باشه. اگر اینطوری گفت، یه نفر به من گفت انا احب بکر، یعنی من به تو علاقه دارم، من بهش میگم اذن هست دو خوب نفت ندارد. چرا؟ چون اون میگه به من انا احب بکر، یعنی چی؟ یعنی من الان دوست دارم دیگه. نمیگه این فعل آینده ای نیست که بگه من آینده تو رو دوست خواهم دارم. انا احب بکر یعنی من به تو علاقه مندم. من هم بهش میگم اذن هست دو خوب، یعنی چی؟ یعنی الان داری راست میگی، الان که داری میگی دوست دارم، علاقه دارم، راست میگی. از این فعل فعل زمانه بگو، حاله. چون زمان و حاله اذن اول اون که شرایط بعد رو داره. گرفتید یا نه؟ صدارت داشته باشه. همینجا تو اذن حکم مکان من بگم انا اذن، باید بگم چی؟ اکرم مکر. چرا؟ چون انا مبتدا، اکرم مکر خبر. قبل از من چی اومده بگو؟ صدارت دیگه بگو. اگر همینجا شرط سوم بین اذن و فعل مضارع فاصله نشده باشه، اگر اینطوری بگم انا چی؟ اذن انا اکرم مکر، بازم نمیشه. چون انا چیه؟ مبتداست، اکر مکر خبر. بین اذن و فعل چی فاصله کرده؟ بگو. پس شرط عمل اذن چی شد؟ فعل بعد از اذن مستقبل باشه، به اذن دست بگو نباشه. فعل صدارت داشته باشه، مثل انا اذن بگو نباشه. بین اذن و فعل مضارع فاصله نشده باشه، مثل اذن انا اکرمک نباشه، بلکه مثل این باشه انا آتی که قدم. ما هم بگیم اذن بگو اکرمک، اذن اکرمک مال ما بسا یه لا نگاه کنم اذن نحو اذن تبلغ القصد، این اذن تبلغ القصد، پس به مقصودت میرسی، پس به خواستت میرسی. این باید از من جواب یه نفر بگیم دیگه. مثلا یه نفری برگرده بگه انا ادرس جدن، انا ادرس جدن یعنی چی؟ یعنی من واقعا درس میخونم، یعنی درس خواهم کن واقعا. من هم بهش میگم اذن تبلغ است، پس به هدفت هم جواب و جد بعد هم فایده اذن لا تنسب و الا به ثلاثت شروطن، اذن نرس نمیده مگر با یک ال اول و انتکون صدر الجواب الذی یجاب به، یک در صدر جمله جواب باشه، جمله که جواب بازده شده این صدر یک بستانی دوم انتکون متصل هستن به سه، یعنی بینشون فاصله رو گروه نشده. سه انگکون از دار کرد به رو مستقب دارن، اون چونه میشه بعدشه چی باشه؟ مستقب با اون چه که من باید تحت نوشتم جا به جا شرط اول من به بعد از من مستقب بار باشه اینجا شده چند دوم؟ سه شرط دوم من ادارت داشته باشه شده اول، شرط سوم ما که بین اذن و فعل فاصله نشده باشه شده چی؟ حالا انهم این حالا انهم یعنی بله حقا حالا انهم بگوین حالا این چی؟ استدلالیه بگه حق مذهب اینه حالا انهم اجاز ببینید بعضی چیزها هست بعضی چیزها هست خیلی تو زبان عربی میاد چون خیلی میاد توش مطابقه میکنن مثلا حرف لا حرف لا بر سر فعل مضارع زیاد میاد چون فعل یا مثبته یا چیه منفیه خب فعل منفی هم زیاده مثل قسم عربا قسم بگو زیاد میخورن قسم هم یکی از همین ها این فعل ما اگر بین او و بین اذن لا یا قسم فاصله کنه اشکالی نداره عمل ما چیزی گفتیم این مال کجا میخوایم بگیم بین اذن و فعل مضارع فاصله نشه مگر بگو لا قسم مثلا بگه اذن لا اکرمک اذن لا بگو اکرمک میشه یا اذن والله چی اکرمک اگر بین این اذن و اکرم لا فاصله کنه یا والله اشکال نداره این فاصله فاصله حساب لذا فاصله ای که من گذاشتم چه فاصله ای گذاشتم؟ معنی محتوا اگر لا باشه یا بگو قسم باشه میشه الا انهم اجازوا الفصل بینها بین اذن و بین الفصل به لا النافیه فاصله کنه با لا النافیه و القسم لا قسم که قول بکنه اذن لا یلبسوا خلافشه الا قلیل اذن لا یلبسون یعنی پس در این انگام پس بنابراین لا یلبسون درنگ نمی کنن خلافشه بعد از تو الا قلیل مگر یه مدتی کن یعنی بعد از تو اینا چیزی نمیتونن ببینن الا یلبسون منصوب شده یا نشده خلافشه ظرف متعلق به لا یلبسون چطور اذن نستده به گل و تو با اونکه لا فاصله کرده؟ اشکالی نداره درست بود؟ و که قول شاعر اذن والله نرمی هم به هر بین اذن والله نرمی هم نرمیه منصوب شده به اذن بین اذن و نرمیه چی فاصله کرده بود؟ بله؟ وقت آمدتون منطقه به صدا نباشه خب اصلا آمدین اذن بلاهه بلاهه به اذن و نرمیه هم چکار کرده؟ ببینید این شعره میگه که ما اینا رو نصیحت کردیم بعد میگه امکان داره گوش نکنم به نصیحت ما نصیحت کردیم نیاد به جنگ ما ممکنه گوش نکنن خب اگه گوش نکنن جواب و جزاش چی میشه؟ اذن والله نرمی هم به حربه میگه به خدا قسم اون موقع دوچارشون میکنیم به یه جنگی که تو مثل دوم میگه زنان باردار بچه بندازن و بچه های کوچه کلی میشن یعنی اگر به حرف ما گوش نکردن جوابشون چیه و جزاشون؟ اینکه ما دوچارشون میکنیم به یه جنگی اذن بالله نرمی هم به هر به یه هر به بگوی جنگ چی حرف چند دومه؟ یکی از حروف یکی نیاز داره خودش شرم جده چی تو عربی دو جوره ما اصلا دو رو چی داریم نباید هم قاطی کنیم چند تا چای داریم؟ دو تا یک چای حرف جر هست چای حرف جر بستر یه سو در میاد جر حرف جر میتونیم برشو یک چای هم داریم که چای امروزه مونه که حرفه بگو نصفه برای فعله دو تا ماهیتشون هم ازم جداست

شد؟ الان مستقبل هست یا نه؟ اصلا تو اسلام آورده لکه از خدا برای اینکه داخل بشن به بهش. کی داخل بشن به بهش؟ یه حرف بجه؟ چی؟ چه شد؟ چی رو نفهمید؟ من هیسته به حرف بدم کجا شو نفهمید؟ خب لکه از دام چیه؟ حرف بجه؟ حرف بجه به دام که حالا ندیدی لبون دین و گم ودیه دین؟ لی یعنی چی؟ برای حرف بجه؟ کی یعنی چی؟ یعنی اینج خب؟ حرف مستریه مثل هم حالا حرف جرد لام بستر کهی در اومده کهی رو جرد داده؟ نه حرف جرد باید اسم رو جرد داده پس کهی با مابردش تبدیل به مستر میره میشه یه اسم این لام چی کارش کرده؟ چی در رو نمیده؟ اون برای خاطر برای خاطر اینکه اگه حرف مستری باشه علت رو نمیفهمونه علتش رو باید لام بزن اگر حرف جر باشه نمیتونه مثل به این در بیاد باید ان باشه که تبدیل به مثل بیاد اثر نگاه کی ببین نوشته کی تو لکی یعنی در واقع کیش میشه کدوم بگو صورت سوم لکیش میشه بگو صورت دوم یعنی اگه صورت سومه درش کردون به صورت بگو اما صورت اول رو نکاری به کارش نداریم اون صورت کهی چیه بگو حرف جرده لکه اصل اون از روش ساخته شده حرف جرده شد نه با ادرس ادرس ادرس یعنی چی؟ کی تخت بزه؟ کی تخت بزه یعنی چی؟ یعنی برای این که برای این که حفظ شد شرط بخون برای این که حفظ شد برای این که اون برای کن بگو له بوده دیگه هر شده اما اون برش نگاه کن ذکر شده لیکن یعنی اوجود کی تخت بزه طبق مثال های من میشه صورت چند ها؟ دفعون لیکن تخت بزهش میشه صورت دفعون یون سبا المزاره او به تبدیل هم تموم شد حرف بشه چیز حرف نه حرف نه کم بگون؟ چهار از اینجا بدم من بهتون گفتم این حروف نه یه دونه دهیت دارم از اینجا به بعد اصلا یه خط میکشید میدیدید مواضع نصب یافتن مواضع منصوب شدن فعل مزاره به ان مقدره اصلا تیت بحث چی شد؟ بگو منصوب شدن فعل مضارع به ان مقدره با ان مقدره منصوب شد مواضع نصب فعل مضارع به ان مقدره آره یک دو سه چهار پنج این مواضعی که منصوب میشه به ان مقدره موازهی که منصوب میشه به ان مقدره دو جوره بعضی جاها ان واجب التقدیره بعضی جاها جایز التقدیره پس چی شد؟ یه ان مقدره فعل ما رو چیکار کرده؟ نصب داده یه جاهایی انو میشه ظاهر کرد؟ بگو یه جاهایی واجبه که ان در تقدیر باشه قابل ظاهر کردن یعنی یه انی در تقدیره یه انی در تقدیره چشات نمیبیندش ولی نصب داده به فعل مضارع میشه انه؟ حالا یا تقدیرش بگو واجبه یا تقدیرش جایزه جایزه یعنی میتونید ظاهرش کنید واجبه یعنی اگه بگی غلطه باید اون پنهان بمونه حالا چند جا شد؟ یک دو سه چهار پنج میخونیم بیره تفقاتی نمی کنیم تفقیمون چی شد؟ مواضع نصب بگو فعل مضارع به ان مقدره اینجا دیگه موارد جایز و واجبش رو همینطوری گفته رفته بعد یاش جایزه بعد یاش واجبه من برای تو اون جایی که جایزه ظاهرشه میگم ینصب و از مزارعه به تقدیر ان بعد یک لام التعلیل بعد لام التعلیل لام عبدوجه بعد لام عبدوجه میتونه همجور بعد از لام حرف مشخص شده نه؟ مثل خود دوا خود یعنی چی؟ بگیرید فعل و فاعل این دارو را من میگم بگیرید دارو رو خود دوا چرا؟ لطب رعه برای اینکه خوب بشه برای اینکه خوب بشه شفا دار برای اینکه خوب بشه شفا پیدا لطب رعه این لطب رعه چی بوده؟ لطب رعه یعنی لعن بگو لطب رعه چرا ان باید تفضیل گرده؟ چون حرف جر بسر بیر در نمیاد بلکه یه ان باید تفضیل بگیریم این بشه مصدر و ان اون مصدرش کار کرده باشه این یک لطب رعه لعن در رعه این جایز یعنی شما بگو خودت دوا لطب رعه خودت دوا بگو لعنده هر دوش چیه؟ این یه مورد یه مورد دیگر هم ما خوندیم ایشون نگفت یعنی نگفته بعد از این خوندیم بعد از کی حرف جر بعد از بگو کی حرف جر همین الان من گفتم چی؟ اسلم تو مشخصه؟ کی از خوندن جنده اگه کی حرف جر باشه اینجا یه دونه ان بگو درست شد؟ این هم جاییست اگر حرف نفس بگیریم که دیگه اصلا موضوع به وقت دارد میشه اگر حرف نفس بگیریم بعدش چی در تفتیر؟ قبلش چی در تفتیر؟ ولی اگر حرف جر بگیریم ان بعدش چیه؟ در تفتیر میشه دو مورد درست شد دو موردش هم؟ یکی بعد از لام حرف جر و یکی بعد از کی حرف جر واسه چی؟ جواب شو اخو واسه اینجا میگه چرا اند در تقدیر فقط همین الان گفتن به دلیل اینکه اند بهید در ادوات ناسبه بهید دارای خصوصیاتیه بین ادوات ناسبه اونی که میتونه مقدر بشه کدومه؟ فقط نجم نه جایزی هم نیست این دو جایز سه فایده است حالا فایده رو بخونیم یسته هم لام تعلیل خودش داری میگیم یسته هم لام تعلیل استعمال و ان این که میگه صحیح هست با لام تعلیل ان ظاهر بشه یعنی چی؟ جایز یسته هم لام تعلیل استعمال و ان هم ناظر فتکون و هیه پس بنابراین فتکون و هیه من فعل و لذی انتبه هیه یعنی ان پس اون ان و فعلی که نصبش داده بی محل جرم بلام این مصدر محفظ در محل جرم بلام ان مذکور در محل جرم بلامی که فتکون الان نگاه کن حسن سیرت اکر حسن یعنی چی؟ نیکو کن قشنگ کن سیره خودت رو سیره یعنی چی؟ رفتار خودت رو رفتار خودت رو چکار کن؟ نیکو کن لطف مده برای اینکه حمد و ستایش را یعنی رفتار تو خوب کن تا مردم به بردوان کرد بگن لطف مده این لطف مده میتونه چی باشه؟ بگو لحن کن مده دلیده تا اینکه هم کرده شود دلیله تو دلیله تو یعنی سرش میکن باطن تا این که هم شود باطن رفتار تو خوب کن تا مردم باطن تو بگرو هم کنن بگن عجب باطنی داری لکو یا لعن توق نده دلیله نقطه پس اگر لام داشتیم بعدش هم میتونه بگرو بیاد میتونه نگه اگه کی هم داشتیم میتونه بعدش هم بیاد میتونه این دو تا حرف بزنه اما اگه اختلاف از لام و بلا حالا اگر یه موقعی این فعل مضارعی که بعد از لامه لا باشد، یعنی فعل منفی بود. فعل چی بود بگو؟ منفی. اونجا حتما و حتما باید چی بشه بگو؟ ان بشه. حتما و حتما باید ان. یعنی اگر ما مثلا فرض کنیم که من گفتم ل لا ادخله، اینجا نمیتونه ان در تقدیر باشه. اگه بود ل ادخله بگو میشد، اما اگر من مثلا گفتم اسلم تو ل ان لا ادخلن بگو جهنمه. اسلام آوردم برای اینکه وارد جهنم بگو نشم. نرم به جهنم. خب اینجا آیا میتونه ان در تقدیر باشه؟ نه، حتما باید ان. چرا؟ برای اینکه لام به لام نچسته و تلفظش چی بشه؟ مشمعز کننده باشه. للا این میشه لعن لا، ولی ما لعن لا تو عربی نداریم. چی داریم؟ لعن لا. نون با لام قریب المخرج، نون قلب به لام میشه، لام در لام. پس اگر فعل مضارع منفی بود لا رو حتما، لعن رو حتما باید چیکارش کرد؟ ما گفتیم بعد از لام در تقدیره. بعد اومدیم تقدیره داره، گفتیم بعد از لام در تقدیره به شرط اینکه فعل مضارع منفی نباشه. اما اضافه به ترنه، اما اضافه به ترنه از لام و بلا انداختیه. اما اگر موقع ترن شد چطیم فعل ما بلا و قبلش هم لام، لام اومد فعلم لادش. اما اضافه ترن از لام، اما اگر مقترن شد نزدیک شد لام با لای نافیه بلا یجوز استعمال ها، جایز نیست لام رو استعمال کنیم الا مع ان، مگر با ان. ان باید ذکر بشه. چرا؟ چرا؟ من گفتم الا چی بود؟ کراهتا لاجتماع لامه، چون کراهت دارن از اینکه دوتا لام للا به هم بچست. للا دوتا لام خوشت دارن هم بچست. میگم چی؟ لعن لا، تلفظش قشنگ میشه. نهو کن، کن علا حضرن، کن به زمیر احضر قاعده فرس میشه، علا حضرن خبرش یعنی باش بر احتیاط حضر، یعنی آدم محتاطی باش، آدم دست اعضایی باش، درسته؟ احتیاط کن، کن علا حضرن. چرا؟ لعلا یمستک از ضرر، تا این که به تو نرسد بگو مست نکند، در نیابد تو را بگو، برای اینکه ضرر بهت نرسه آدم چی باش؟ محتاطی باش، دست به عصا باش، احتیاط. لعلا یمستک از ضرر، یمستک را منصوب به چی نیست؟ میگیم ما ان نمیبینیم اینجا، میگیم درست بعد از دو لعن لا یمسته و عبدلت ان نون و لام، نون تبدیل به لام شده لمناسبت لام، به خاطر که با لام قریب و مخرج بوده مناسبت بوده. ثم ادغمت، بس چی شده هم بوده؟ تکا بله، چای بگیم چیست؟ تکای اون بگیر این نه همون این معارض برای چه مقدره هم هست. خب چند تا شد تا حالا از این جایی که در تقدیر بودن؟ دو تا. هر دو جاش هم چی بود؟ سه. لام و تأکید، تأکید میگم توکید هم میگم، تو اصلا تأکید و توکید هر دو یکیه، اکده و بکده به یه معنی، اکده یعنی تأکید کرد، بکده یعنی چی؟ مقدر اون میشه تأکید، مقدر این میشه چی؟ لام و تأکید. مثل ما کنتو لعن غزل عهده، ما کنتو لعن غزل عهده، یعنی من هرگز نقض عهد نمی‌کنم. یعنی با تأکید من قطعاً نقض عهد نمی‌کنم. قطعاً تأکید من قطعاً نقض عهد نمی‌کنم. اگه اون لام نباشه می‌خونیم چی؟ ما کنتو ان غزل عهد. ان غزل عهد. لام که از پیش میشه ان غزل. بعد از لام یه ان در دارم. این لام فقط فایدهش چیه ای گفتی؟ ما کنتو ان غزل یعنی چی؟ من پیمان شکنی نمیکنم. ما کنتو لان غزل یعنی چی؟ یعنی قطعا یقینا پیمان شکنی. این لام تأکید یه اسم دیگه داره، میگن لام جهود. لام جهود واقعی چینی. جهد یعنی نفی، انکار. لام جهود یعنی لام انکار، لام نفی. چرا بهش میگن لام جهود، لام نفی؟ به دلیل اینکه شرطش اینه بعد از گانه منفی داره. شرط لام تأکید چیه بگوید؟ بعد از گانه منفی. بعد از گانه منفی. شرطش ها معناش چیه؟ تأکید. لم یکن الله لیغفر لهم. لم یکن الله لیغفر لهم یعنی چی؟ لم یکن الله لیغفر لهم یعنی خدا اینها رو هرگز نمیبخشه. ما کان الله لیعذبهم و اندهم. یعنی چی ما کان الله؟ خدا هرگز اینها رو عذاب نمیکنه. ببین ما کان لم یکن کانه بگو نه. اگه این لام نباشه تأکید نداره و الا فعل همون معنی هیچ فرقی بگو. بعدش چی در تبدیله؟ چرا اینجا باید تبدیل باشه؟ چون لام حرف جد هر به جد که نمیده وسط فعل در بیاره، باید وسط اسم در بیاد. پس یه هم تبدیل میگیریم بشه یا این لام بتونه بسترش لام و تأکید. نهو ما کنتو لعن غزر مامای نافیه کنتو کانه فعل نافیه تا اسمش لعن غزر یعنی لعن هم غزر. لعن غزر چهار مجبور متعلق رامل مقدر ثابتن خبر کامل میوارو مجبور خبر کنم. اون انغوزه فعل ضمیر انه فاعلش الاهدف تنجمه. این جمله چی میشه؟ من هرگز هیچ عهدی را نقض عبارت دیگه فارسی رو داریم. ما اگه ترجمه کنیم میشه چی؟ من هرگز هیچ عهدی را نمیشه کردن. استاد این دو جمله هر دو تا لام تاکید دارن، درسته؟ این دو جمله به دست میاد. ولی معنیش که اون میشه هر یک میتونه نمیشه. هر دو تا چی؟ هر دو تا یعنی هر یک قطعاً. گوش. ما کنتو لعن قتل عهد. یعنی من عهد و پیمان نمیشه. من عهد و پیمان نمیشه. یا نشکسته فرق ما کنتو لعن غزر یا ما کنتو خانه با فعل مضارع که میاد میشه ماضی استمراری. ما کنتو لعن غزر ترجمه دقیق بکنیم یعنی من هرگز پیمانی را بگو نشکسته به طور استمراری نشکسته. فوائد ان لام تأکید همان لام تأکید یعطا بها آورده میشه لتوکید نفس برای تأکید نفس بعد از کانه المنفیه بعد از کانه یه چیه؟ نبو ما کانه الله لیت به من نام. یعنی چی ما کانه الله لیت به من نام؟ خداوند قطعا به من ظلم لم یکن الله لیت به من نام. یعنی خداوند هرگز اینها رو بگو نمیدنش. ببین ما تأکید رو بگو ما گفتیم کانه منفی. حالا کانه منفی نه اینکه اصلا ماضی باشه.

یا در استثناء در استثناء یه چیز؟ مگر الا هن که قوله گی مثل قوله این شاعر لیسل عطاقو من الفضول سما هستی حتی تجوده و مادل اینکه قلیل دارد لیسل افعال چیه؟ نابده الهنواقو رسی سباحتن خبر عطا یعنی چی؟ عطا و بخششو کردن فضول جمع فضله یعنی زیادی دیگه نیست بخشش کردن از زیادی ها سماحتن سماحت یعنی چی؟ بزرگواری کرم بخششو ترجمه چی؟ دیگه نیست عطا کردن از چیزای زیادی بگو بزرگواری رو کردم یه سری چیزا رو تو خونت جمع شده ببینی کتاتم گرفته آتا آشخال رو دارم میخوای بیاری بیرون چکار بکنید برید بیرون آشخالی برداری ببرم حالا یه نفرم میاد رد میشه میگه اینا رو من اصلا آوازه بودم برای شما بیا ببر اگه به کسی ندی یا حالا من تو دوست داشتم بستادم ملت هم داری بیرون عطا کردم لیس در حتا آقون نهل فضوله کرا سما هم حتی تجربه حتی تجربه یعنی الا هم تجربه حتی از جد و متعلق به سما هم حتی ان تجربه یه زیادی دادن کرم نیست مگر اینکه چی؟ جود کنی تو بخشش کنی این بابا با خالیه و حالا که ما لدیکه قدیلو و حالا که اون که داری چیه؟ کم خود دادن نال داری هستی دست خوبی نداری چیز بی ارزشی میدی ولی اون چیز بی ارزش برای تو بگو با ارزشه ممکنه برای دیگری ایش ارزشی ما لدیکه ما مبتدا قلیلون خبرش لدیکه متعلق به عاقل مقدر دیده ما متعلق به عامل مقدر سبرگر کانه سبرگر یکی از این شده یه ما پس چی شد؟ عطا از زیادی ها کرم نیست مگر اینکه بخشش کنی در حالی که آنچه نزد تو هست بگو اون موقع چرا؟ میگه رفیقه رسالک میگه حالا در غیر این موارد در غیر این سموره اگر جای حتی دیدیم چی؟ مثلا قرآن میگونیم سلام و نگیه حتی چی؟ مطلق تو حتی خودش حرف جرده مطلق رو چیکار کرده؟ حتی مطلق حتی مطلق چرده؟ مخواهی بکارش نده یا حتی داریم بعدش فعل مضارع اومده مرفوع اون حتی هم دیگه حتی حرف جر بگو حتی حرف جره که فعل مضارع بعدش کار کرده باشه بگو دهن ما هست میگه وقتی غیر سالک در غیر این موارد تکون و اما حرف جره یا میشه حرف جر لخصوص غایت برای خصوص غایت یعنی به معنای ادام مثل چی؟ سلام و نگیه حتی بگو مطلع سلام و نگیه حتی مطلع یا حرف عطف یا حتی میشه حرف عطف یکی از گروه عاطفه هم هست مثلا میگه مات از ناسو مات از ناسو حتی انبیاء او یعنی چی؟ یعنی مردم مردن حتی انبیا هم بگو مردن یعنی مرگ برای آدم بگو نوشته شده حتی انبیا اینجا حتی الانبیا هم شده به جای الناس این حتی مثل حتی آدم یعنی حتی گاهی اوقات حرف جرده مثل چی؟ سلامون یه حتی مثل ال فجر حتی مثلا متعلق به سلام حتی حتی جا یا حتی حتی عاطفه است مثل ما تن ناسا حتی انبیاء درست شد؟ یا حرف ابتداء حرف ابتداء

ولی نه ما نسبت به زمان تکلم نسبت به اون زمانی که این آیه نازل شده منتظر بوده الان و ازا خانه به معنی حال اگر به معنی حال باشه گفتن به مجاره معنی میشه نه و صرف و حتی از قلول به مدینه در اینو که بگیم ازا قلطه بود وقت از بود زمانی که اینو بگیم هنگامی که داری وارده داریم میره تو شهر ولی اگه هنوز نرسیدی داری به رفیقت میگی من راه افتادم تا بعدم برم تو شهر اونجا باید از کنم چند تا حالا خوندی؟ چهار لام تعدی؟ چهر لام تعدی؟ چهار پنجمی او اگه به معنای یا باشه او به معنای چی باشه؟ یا باشه این کاری نداریم محبت مثلا بگم زیدون یکی او لا یکی او یعنی چی؟ یا بگو نمیاد فرقی نمیاد یکی او لا یکی اینو کاری بکارش نداریم ما اون اوی رو کار داریم که بعدش فعل مضارع منصوب میشه بعدش فعل مضارع منصوب میشه اونم اویه که به معنای یا دیگه بگو به دو معنا او وقتی که به معنای چی یا نباشه فعل مضارع بعدش منصوب بشه به دو معنا یک او به معنای الا ان یکی به معنای الا ان یعنی یکی از اون دو تا معنا سه تا معناها نیست کدومش بگو لعن او به معنای الا ان یا به معنای بگو اگر به یکی از این دو تا معنا بود فعل مضارع بعدش میشه چی نگاه کنید این یه شعره میگه لأستسهلن نستعبه لأستسهلن نستعبه لأستسهلن نستعبه او ادرکل منا به سعی دومش هست فما انقادت الامال الا لفاله چه شعر قشنگی میکنه لعزت هلن نه فعل مضارع با لام و نون تاکید چیه؟ جواب قسم همیشه فعل مضارع لام داشته باشه نون تاکید داشته باشه جواب قسم یعنی والله لعزت هلن اینجا واللهش در تقدیم یعنی قسم به خدا آسان میشمارم آسان میشمارم اصلا باب استفعال برای به شماره در آورد اصلا میگم استحسن تو استحسن تو یعنی چی؟ یعنی نیکو شماردن استحسان یعنی نیکو شماردن استقبح تو یعنی چی؟ زشت دانستم قبیح دانستم لعصتهلن نه اصدر الفلام داره یعنی هر نوع مشکلی رو من آسون میشمارم میگه به خدا قسم هر نوع سختی رو بگو آسون میشمارم او عذر کلمانا تا که از سختی رو آسون میشمارم تا اینکه او یعنی چی؟ اله تا اینکه عذر کلمانا منا جمع منیت یعنی آرزو تا اینکه برسم به همه بگو آرزو تا این که به همه آرزوها میگه من آسون میشمارم همه مشکلات رو تا این که برسم به همه آرزوها او قدره کن به معنی یا نیست اصلا یعنی تا این که برسم به همه آرزوها و یعنی زیرا ما انقادت آمال آمال جمع عمل آرزو زیرا آرزوها رام نشده الا لطاقه مگر برای کسی که بگو صبور باشه. آرزوها فقط برای آدم صبور یا میشه. پس من هم آسون میشمارم صبور هستم تا اینکه به آرزوها دستت هلن نسته و او قدر کن منم. یا این مثال لا از طریق و لا از طریق و یک چی؟ اصلا نمیشه استراحت نمیشه آروم نمیشه. او اخرج الهبز من قلبک. او اخرج تایی که یا تایی که یا الداری که هر دوش میشه. یا خود اصلا نمیشه آروم نمیشه تا اینکه خالص کنم کینه رو از دل تو، تا اینکه دلخوری رو از تو خالص کنم دل تو بگرد. یا مگر اینکه هر دوش اینجا ممکنه. درسته؟ او اخرج الهقدم یعنی الا ان اخرج اخرج یا الا ان الهقد یعنی چی؟ کینه؟ تا که اون کینه رو از دلت در بیاره. به یه نفر که از دستمون ناراحت شده میگیم از با نمیشینم تا اون کینه ای که تو دلت چی کار کنم؟ قاعد هست او لا یون سبا هم فعل و بعد ها به هم خوصا یه در یوشتر میکنم. او لا یون سبا خیلی یوشتر هم میکنم اصلا این شهر یوشتر هم میکنم این چی به که من درم الان کل نیست چهار ساعت میکنم فقط با زبان هم آشنا شدیم اینجوری بکنم بعدا من تو آخر همون هم اینجوری بکنم نکته میرم این نکته گفتنه خوش کن با میرفتید شما اولش چند جلد میگه بریم از من اون خوشت میشه. اما دیگه انتظار این که آسوده بیدید بزنید اینجا چلترش نسفترش رو میدید باید هی که بیدید جلو تفترش را میدید بلا الان هی که چون سفت رو موندیم دو شیشتر او لا یونتبا الفعل و بعدها. او منصوب نمیشه فعل مضارع بعد از اون به ان، اونم به وسیله ان مضمرتن، اونم ان مقدر. او فعل مضارع بعدش به ان مقدر منصوب نمیشه الا مگر اینکه چی؟ الا صدح مکانها الا مگر بتونیم جاش بذاریم الا ان ان استثنائی یا الا ان ان انتهایی یا جاش بذاریم الای او فعل مضارع بعدش منصوب نمیشه مگر اینکه به معنای الا هم یا الا نه حالا بگیم این کدومه ادرب رو میگیم بدن فلانی رو او یوتی هم با این که اطاعت کنه الا یا الا هم یوتی هم مگر اینکه الا هم بزن زنن اضافه داشته باشه تا موقعی که بگه اطاعت چشم الهان یوتی هست. اما الهان یوتی هم میشه معنا کرد میشه، اما ببین کدومش بهتره. الهان میگه ای الهان یوتی هست مگر اینکه اطاعت کنه، یعنی بزنش مگر وقتی که اطاعت میکنه، اون وقتی که اطاعت میکنه نه. یا الهان یوتی هست. خب درسته هر دو جایزه، اما کدوم بهتره؟ وقتی غیر ذالکه تکونو نمجرده هست در غیر این موارد بگو او به معنای یاد و برای چیه؟ میگه انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال ما یا شما بر هدایتیم یا بر یا معنای یا نقطه چند تا خوندید تو؟ دلیل میگید پنج تا؟ یکی نام تعلیم کرد دامه شهود سه تا هفتار چهار تا او پنج شد روز هفتار هفتار هفتار هفتار هفتار هفتار هفتار هفتار هفتار هفتار هفتار هفتار هفتار هفتار هفتار هفتار هفتار هفتار قای سببیت یه دونه مطلب بنویسید فعل مضارع. فعل مضارع بعد از فاء سببیت، فعل مضارع بعد از فاء سببیت. فاء سببیت یعنی چی؟ یعنی فایی که ما قبلش سبب است برای ما بعدش، ما قبلش علت برای ما بعدش. فعل مضارع بعد از فاء سببیت در جواب نفی محض یا طلب محض، در جواب نفی محض یا بگو طلب محض منصوب می شود به ان مقدره وجود، منصوب می شه به ان مقدره وجود. چی گفتیم؟ این قانون ها اینو باید حفظ کنیم. چی گفتیم؟ فعل مضارع بعد از فاعل سببیت در جواب نفی من و طلب من یا طلب من منصوب میشه به ان این مورد چندم میشه؟ ششم. حالا اون فاعل سببیت هست، یه خط بالاش میکشی می‌نویسی واو معیت. واو چی بگو؟ معیت. درست شد؟ قانون میشه چی؟ فعل مضارع بعد از واو معیت در جواب نفی من یا طلب من منصوب میشه به ان مقدره. این میشه مورد چنده؟ هفت. یعنی شیش و هفت یکیه. ما شیش و هفت رو یه قانون براش داریم. یعنی تو کتاب های قدیم میگفتیم فعل مضارع بعد از فاء سببیت یا واو معیت در جواب نفی و طلب من منصوب میشه به ان مقدره. ببینید عین من با درست میشه، هیچ راهی نداره. معنا نمیخوام الان بفهمی، هنوز دستور هنوز یه قانون بهت گفتم درست کنی، بعد اینو توضیحش میدیم برات راش میندازیم. ها اینو میخوام چیه؟ این دستور عمل رو یاد بگیری که بفهمی دو جا هست که فعل مضارع منصوب میشه. فعلا میخوام مثل توتی یاد بگیری. چی گفتی؟ فعل مضارع در جواب در جواب نفی برد محض باشه منصوب میشه به ان مقدره. حالا بریم ببینیم چی گفت. نگاه کنید، اگر من مثلا شما نامه از پیغمبر اکرم ببینید برای سران کشورها نوشته اصل، اصل یعنی چی؟ سلام اسلام بیار مسلمون شد. اصل این فعل هم طلب محض هست یا نیست؟ فعل طلبی هست که محض هم هست، یعنی صد در صد بگو فعل طلب. گفته اصل فتح لمه فعل مضارع محض، فعل مضارع بعد از فای سببیت. چرا فای سببیت؟ چون سالم ماندن مسبب هست بگو اسلام بیاری سالم دیگه به جهنم نمیدیم. فعل مضارع بعد از فاعل سببیت در جواب طلب من منصوب شده به ان مقدره بوده فعن فعن درسته؟ فعن معناش چیه؟ مسلمان شد تا این که ببین برای این که تا این که بگو سالم. این دیدید این جمله رو؟ لیتنی کنتو معکو چی؟ لیتنی کنتو معکو تو را من را بزن فعفوزن فوزن فرز دواب دلداخیم یا لیتنی کنتو معکو فعفوزن فوزن. این فعفوزن فوز یافتن یعنی رستگار شدن. مسبب از چیه؟ همراه من از سواه بگم همراه اونا بگم درست شد؟ یعنی اگه همراه اونا باشی سر سر به بوز برسی. این مصبب از فعل مضارع بعد از فای سببیت در جواب طلب. طلب چیه اینجا؟ عملی. تمنی طلبه؟ آه منصوب شده به انه بگو فعل مضاره بعد از چی بگو؟ بعد از خواهی طلبیت در جواب طلب من نفی من نفی مهدم منصوب میشه به انه یکی هم بده طلب امر نه تمنی ترجیح میخونی فعلا امر شوید بگید بقیش هم میخونی طلب فعلای طلب یکی هم گفتیم واقع معیت واقع چی؟ معیت یعنی شما دارن رفتیم دکتر دکتر گفتش که لا تأکل از سمکه لا تأکل سمکه یعنی چی؟ ماهی نبود این لاش لای ناهیه این طلب هست یه نیست طلب دیگه طلبه چون نه طلب مخصوص لا تأکل سمکه و نه هش و ب اللبه ببین باب مگه لا تأکل سمکه و تشربه اللبنه این باب معیه چرا چون فعل مضارع بعدش شده چی؟ منظور اون دکتره چی گفته بوده به ما؟ گفته ماهی رو به همراه لبنیات نخور معنه یعنی این دکتر به ما گفته اگه این دوتا رو با هم بخوری برای ضرر بده بله اگه ماهی خالی بخورم چی؟ شیر خالی هم بخورم چی؟ این لا تأکل سمک و تشرب اللبنه فعل مضارع بگو بعد از باب معیت در جواب طلب که نهیه منصوب شده بهنه حالا نهی نباشه نفی باشه امر باشه فردی بگو نمیگوی هر کجا هر کجا فعل مضارع بعد از باب بود باش سببیت بعد از واب بود وابش معیت شرطش هم اینه که قبلش طلب محض بود یا بگو نفی محض بود طلب محض یا نفی محض اینجا هنوز طلب نهی نفی مثال ندادم طلب محض یا بگو نفی محض بود اون فعل مضارع منصوب میشه به عن مقدره وجوبی اون فعل مضارع منصوب میشه حالا دیگه بعد از این من براتون بخوام بگم باید مثال بزنم نفی مثال بزنم نهی مثال بزنم هم مثال دیگه هر یه همش مثال ها؟ در یه همش دیگه چیه؟ چی؟ حالا محض هم میگی شرط داره بعضی از نفی ها محض نیستن مثلا مازاله افعال نامسا کنگید یا نه؟ مازاله یعنی چی؟ یعنی پیوسته همیشه بگم مازاله زیدون امیر یعنی پیوسته زید امیر بود این مثبت شده چون ما نفی دادن خودش بره نفی این دوتا نفی در نفی میشه چی؟ این دیگه محض بگو طلبش هم محض باشه مثلا اسم فعل طلب محض نیست اسم فعل بگو طلب محض نیست یعنی طلبش 100% از لفظی طلب باشه نفیش هم نفی 100% باشه شبه توش در جواب نمیده این جواب در جواب یعنی چی؟ نه اون در جواب شما بپرس در جواب یعنی چی؟ نه بوشتر جواب داری خودت در جواب یعنی به دنبال در جواب اون عبارت بنده یعنی چی؟ بگو به دنبال در جواب طلب اومده باشه یعنی به دنبال نه جواب اون جواب میتونه شما داری خودت خب گوش کن الفا و سببیه فا سببیه المسبوقت رو به نفی محضه فا سببیتی که بعد از نفی محض اومده مثل این مثال نفو ما انا به مسیحن بابا زایدت ما هم باید مشبه رو بده ایزاد نفی ما انا به مسیحن یعنی چی؟ یعنی من گناهکار نیستم خطاکار بگو من اخافم به خاطر اون بترسم یعنی من گناهکار نیستم تا بترسم یعنی ترس مسبب از چیه بگو؟ اگر از آن بپرسم میگیم فعل مضارع بعد از فاعل سببیت در جواب نفی محض منصوب شده به معنی، یعنی به دنبال نفی محض اومده منصوب شده به معنی. یا طلب محض، طلب محض مثل چی؟ نحو جودو. جودو یعنی چی؟ بخشش کنیم، کرم کنیم. بعد تجودو با سروری و آقایی یادیم جود و بخشش کنید و آقا بشید تا سیادت پیدا کنید. پس از جود بود نه؟ حالا سیادت پیدا کردن، آقا شدن سببش چیه؟ بگو جود کن تا مردم بهم را چپچپ برد. پس از جود بود یعنی به هم فعل مضارع منصوب شده به انما مقدره بعد از طلب من. طلب من چیه؟ پس از جود بود. لا تقرب من الشر. حالا طلب دو تا مثال داره، یکی ام یکی نه. منم مثال دارم نه. لا تقرب من الشر یعنی به شر نزدیک نشد، هیچ بدیهی نزدیک نشد. خب فتقع فی، چون واقع میشی توش، یعنی اگه نزدیک شدی به بدی میفتی توش، به شر نزدیک شدی بگو سقوط میکنی توش. سقوط کردن به شر، افتادن به دامن شر، مسبب از چیه؟ نزدیک شدن. بعد اگه من دور باشم از شر کی میافتم به شر؟ رضا تو قرآن هم میگه لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال الیتیم و موارد مثل نزدیکش نشد. و طبعا فعل مضارع بعد از خا در جواب چی چیه؟ طلب من. طلب این چیه؟ نه لا تقرب من الشرده و طبعا هم طلب من میتونم همان گفتم این فواید میگه نه من خیلی خالص، یعنی امرش خالص باشه، یعنی اسفر نباشه، نفیش هم خالص باشه، یعنی مثبت بگو نشده بگیری، هم طلبش طلب خالص و صد درصد باشه، هم نفیش خالص و صد درصد باشه. حالا غیر خالص ها رو خواهیم کن بهتن عبارت رو پایین بیاید پایین صفحه نوشته چی؟ باب المعیت. دیدی یا نه؟ باب معیت المسبوقت رو به نفیه همون ها باب معیت این که مسبوقت یعنی قبلش نفی اومده یا طلب اومده، نفی و همون نفع طلب من کما به فاعل طلبی، همون دو که تو فاعل طلبیت بکنیم مثال زده نگاه کنیم مثال چیه. لا از اونو کرد، این الان کدومه؟ نفیه یا طلبه؟ طلبه. لا از اونو کرد، نفیه. لا از اونو کرد، نفیه. از اونو لا از اونو کرد یعنی چی؟ نمیدونم، نمیبینم، به ملاقاتت نمیام. و تحجرنی، و تحجرنی یعنی با این که با من قهر میکنی، حجره یعنی قهر کرد. میگه چی؟ میگه من نمیام تو رو ببینم با اون که با من قهری. تو وقتی با من قهری من واسه چی بیام تو رو ببینم؟ با این که با من قهری، نه چون یعنی با قهر بودن تو من به دیدنت بگو نمیام. یعنی اگر عاشقی بودی بگو میامدم. قهر کردی من نمیام، یعنی اومدن من با قهر بودن با هم جمع بگو نمیشه. مثل اینجا که گفتیم خوردن ماهی با خوردن شیر با هم جمع نمیشه. چه میشه در حالی که من کرد؟ یعنی شما بافی به هر شکلی میخواد بنام بافش حالیه نمیشه؟ نه خیلی غلطه، باب حالیه نیست، بعدش اندر شما هر جوری میخواد فارسی معنا کنید بکنید، این باب معیت درست شد؟ معناش هم فارسی اینه ملاقاتت نمیام با این که با من قهر باشی، با این که با من، ببین با این که با شد با محل